साइनम, दैनिक भास्कर, द ज्ञान भास्कर न्यूज। सही और सच को बेधड़क चुनिए, आज चुनावी स्याही सबसे ऊपर, ताकि इतिहास रहे ताकि याद रहे कि वोट देना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी। ज्ञान भास्कर यानी मोदी की गारंटी, यानी हर गारंटी के पूरे होने की गारंटी, श्री कृष्ण भगवान की जय। अगले 5 सालों तक गरीबों को मुफ्त राशन, 450 में गैस सिलेंडर, किसानों से गेहूं 2700 प्रति क्विंटल, धान 3100 प्रति क्विंटल खरीदेंगे। लाडली बहनों को मासिक आर्थिक सहायता के साथ पक्का मकान, हर परिवार से कम एक सदस्य को रोजगार स्वरोजगार देंगे। गरीब परिवार की छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, गरीब परिवार के छात्रों को 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा, तेंदूपत्ता संग्रहण दर करेंगे ₹4000 प्रति बोरा, हर गरीब परिवार के लिए पक्का घर, पीएम आवास योजना, सीएम जन आवास योजना शुरू करेंगे। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं, मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा, फिर इस बार भाजपा सरकार। पैमाने तो सही है एकदम, जिन चीजों की मनुष्य को जरूरत है उन्हीं चीजों पर इन्होंने काम किया है और दिया भी है, क्योंकि मनुष्य के पास वैसे तो सब कुछ है। आप सभी को नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन् तापो, न शोषयति मातः। यह जय सिया राम। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच फाइनल होगा, आज की ताजा खबर। दौड़ते रहिए, सामने दिखने वाली रोशनी ही सफलता का सबीरा है। श्रीमद् भागवत कथा, धर्म समाज संस्था, पेज नंबर, दैनिक भास्कर, ग्वालियर, शुक्रवार 17 नवंबर 2023। आयोजन, सामाजिक संस्थाएं, क्लब और एसोसिएशन के होंगे दीपावली मिलन समारोह। 17 के बाद आयोजन, ताकि नेता के चुनाव में न जुड़ जाए खर्चा, लोग डाल सकें वोट, समारोह में ज्यादा से ज्यादा सदस्य आ सके, इसलिए शनिवार व रविवार को होंगे कार्यक्रम। क्लब पदाधिकारियों के चर्चा के बाद 20 के बाद कार्यक्रम करने का निर्णय लिया। सिटी रिपोर्टर, ग्वालियर। विधानसभा चुनाव 2023 का असर इस बार सामाजिक संस्था, क्लब और एसोसिएशन के दीपावली मिलन समारोह में भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर में मतदान 17 नवंबर को होना है, इसको लेकर क्लब के पदाधिकारियों ने बैठक में चर्चा कर 20 के बाद कार्यक्रम करने का निर्णय लिया, ताकि लोग वोट डाल सकें। अभी तक अमूमन यह देखने में आता था कि सामाजिक संस्था, क्लब और एसोसिएशन की ओर से दीपावली होने के बाद इनके दीपावली मिलन समारोह की शुरुआत हो जाती थी, लेकिन इस बार दीपावली पर चुनावी कुमार लोगों के सिर चढ़कर बोला। इसके अलावा अधिकांश जनप्रतिनिधि और क्लब के पदाधिकारी अपने अपने नेता के चुनाव प्रचार में बिजी हैं। इसके अलावा आचार संहिता के चलते दीपावली मिलन समारोह में किसी भी नेता को यदि उन्होंने कार्यक्रम में बुला लिया तो संबंधित नेता के चुनावी खर्च में कार्यक्रम का खर्च जुड़ जाएगा, इसलिए शहर के अधिकांश सामाजिक संस्था, क्लब और एसोसिएशन की ओर से मिलन समारोह का आयोजन दीपावली के एक सप्ताह बाद किए जाएंगे। इन कार्य 20 नवंबर के बाद होगी, समारोह में ज्यादा से ज्यादा सदस्य आ सके, इसलिए शनिवार व रविवार को कार्यक्रम होंगे। रोटरी क्लब शहर में, रोटरी क्लब की भी प्रमुख क्लब की संख्या 12 के करीब है, इन क्लबों से सक्रिय सदस्य 1400 के करीब है। इन क्लब की ओर से भी दीपावली मिलन समारोह का आयोजन अगले सप्ताह शनिवार और रविवार को किए जाएंगे। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा क्लब के सदस्य अपने परिवार के सदस्यों के साथ शामिल हो सकेंगे। इनमें बड़े क्लब कलक ग्वालियर अलग कार्यक्रम करेंगे, जबकि रोटरी के जिन क्लब में सदस्यों की संख्या कम है वह मिलकर दीपावली मिलन समारोह का आयोजन करेंगे। JCI शहर में JCI के लगभग 18 प्रमुख क्लब है। इस बार दीपावली मिलन समारोह के 22 नवंबर से हो जाएगी। दीपावली मिलन समारोह के माध्यम से चैप्टर के आगामी पदाधिकारियों के चुनाव भी कराने की तैयारी में। इसकी वजह है कि लायंस और रोटरी क्लब में जहां नए पदाधिकारियों का कार्यकाल 1 जुलाई से होता है, जबकि जेसीआई में नए पदाधिकारियों का कार्यकाल 1 जनवरी से शुरू हो जाता है। यह संगठन भी मनाएंगे समारोह शहर के यूथ हॉस्टल एसोसिएशन, वैश्य सेवा महासंघ, अग्रवाल महिला मिलन, अग्रवाल महिला मध्यांचल, दाल बाजार एसोसिएशन, चैम्बर आदि संस्थाओं की ओर से भी दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। लायंस क्लब शहर में लायंस के लगभग 22 क्लब हैं, इनसे लगभग शहर के 2200 लोग जुड़े हैं। इस बार लायंस क्लब के दीपावली मिलन समारोह के 20 नवंबर के बाद होगा। यह समारोह खासतौर पर पूरी नवंबर तक चलेंगे। इनमें लायंस क्लब ग्वालियर, लायंस क्लब ग्वालियर सिटी, लायंस क्लब ग्वालियर सेंट्रल, लायंस क्लब दिशा, लायंस क्लब मैत्री, लायंस क्लब अनुभूति आदि शामिल है। माँ जगदम्बा नवकुंडी मायक के लिए कलश यात्रा में मौजूद साधु संत, आप सभी को प्रणाम, कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन, मैं गदा हूँ। आज से शुरू होगा माँ जगदम्बा नवकुंडी महायज्ञ, माँ कनकेश्वरी की कथा के लिए निकली कलश यात्रा। सिटी रिपोर्टर ग्वालियर। मेलगांव स्थित सिद्धपीठ श्री कैला देवी एवं कुंवर महाराज मंदिर में शुक्रवार से आदि शिव शक्ति माँ जगदम्बा नवकुंडी महायज्ञ एवं श्रीमद देवी भागवत कथा आरंभ होगी। कथा से पूर्व गुरुवार को महाबली हनुमान मंदिर सिटी सेंटर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 151 महिला सिर पर कलश लेकर चली तथा ददरौआ हनुमान मंदिर के महामंडलेश्वर रामदास महाराज सहित अनेक संत महंत भक्तियों पर सवार होकर चली। दोपहर 12 बजे शुरू हुई कलश यात्रा में महिला पुरुष सभी श्रद्धालु पीले वस्त्र पहनकर सम्मिलित हुए। महामंडलेश्वर कपिल मुनि महाराज सिर पर देवी कथा की पोती लेकर चले एवं उनके पुत्र महाआर्यमन घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर कुंवर महाराज के स्वरूप धारण कर कलश यात्रा का प्रमुख आकर्षण बने। सुबह 9 बजे शुरू होगा यज्ञ। महामंडलेश्वर कपिल मुनि महाराज ने बताया कि यज्ञाचार्य दीपक तिवारी के नेतृत्व में रोज सुबह 9 बजे से जगदम्बा नवकुंडी यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक कनकेश्वरी देवी देवी भागवत का अमृतपान कराएंगी। रोज असंख्य पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होगा तथा शाम को उनका पूजन होगा। रात्रि में रामलीला का मंचन होगा। यात्रा का समापन करौली माता मंदिर एवं कुंवर महाराज की परिक्रमा के साथ हुआ। यात्रा में महामंडलेश्वर रामदास महाराज के अलावा घूमेश्वर महादेव के महामंडलेश्वर अनिरुद्ध वन महाराज, महामंडलेश्वर विष्णुदास महाराज जूनागढ़ गुजरात के महंत अभी मुक्तेश्वरानंद सच्चिदानंद डोली हुआ महाराज बग्घी पर सवार होकर चले। भगवान महावीर स्वामी की पूजा अर्चना करते जैन समाज के लोग। राशि फल में शुभ अंक 5, शुभ रंग ऑरेंज। आर्थिक स्थिति में सुधार के योग बन सकते हैं। पुराने रुके कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें। भाग्य आपके साथ है। वृषभ शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा। मान सम्मान के अवसर बन सकते हैं। परिश्रम की अधिकता रहेगी। समय पर कार्य करने का प्रयास करें। मिथुन शुभ अंक 7, शुभ रंग सुनहरा। बातचीत में नम्रता रखें। समय पर कार्य करने का प्रयास करें। बदलाव को लेकर मन में चिंता। कर्क शुभ अंक 6, शुभ रंग ग्रे। मनोबल को ऊंचा रखें। स्वास्थ्य में सुधार के योग बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के योग अपनों से मेलजोल बढ़ सकता है। सिंह शुभ अंक 8, शुभ रंग बैंगनी। रुके कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें। सेहत के प्रति सजग रहें। आर्थिक स्थिति में सुधार के योग बन सकते हैं। कन्या शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद। आपसी में पैसों को लेकर मन में चिंता बढ़ सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। अनुभवी व्यक्ति से भेंट हो सकती है। तुला शुभ अंक 2, शुभ रंग पीला। अनुभवी व्यक्ति से भेंट हो सकती है। आपसी में पैसों को लेकर मन में चिंता। सुनी सुनाई बात पर विश्वास न करें। वृश्चिक शुभ अंक 3, शुभ रंग आसमानी। आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता। भाग्य भरोसे कोई भी कार्य न करें। समय पर निर्णय लेने का प्रयास करें। धनु शुभ अंक 5, शुभ रंग लाल। बदले की भावना को हावी ना होने दें। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। मान सम्मान के अवसर बन सकते हैं। मकर शुभ अंक 1, शुभ रंग स्लेटी। अपनों के साथ समझदारी की योजना बन सकती है। साझेदारी की योजना बन सकती है। बेरोजगार को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कुंभ शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला। सुनी सुनाई बात का विश्वास न करें। अपनों के साथ लंबी दूरी की यात्रा की योजना बन सकती है। समय का सदुपयोग करें। मीन शुभ अंक 3, शुभ रंग जामुनी। बदले की भावना से कोई भी कार्य ना करें। अपनों से मेलजोल बढ़ सकता है। समय का सदुपयोग करें। परमात्मा का ध्यान कर उनके गुण प्रेम पवित्रता दया आनंद शांति को अपने जीवन में धारण करें। पुराना हाईकोर्ट लेन स्थित संगम भवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। सिटी रिपोर्टर ग्वालियर। दीपों से प्रज्वलित दीपावली का यह त्योहार किसी एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए। यह त्योहार केवल धनोपार्जन की संपन्नता स्वरूप नहीं बल्कि आत्मावलोकन करते हुए आत्मदर्शन का दिवस है कि जीवन में क्या भलाई और क्या बुराई है। पुनीत ने पर यदि हम सभी आत्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा की ओर ध्यान करके उनके गुण दया प्रेम पवित्रता आनंद शांति को अपने जीवन में धारण करें। यही परमपिता परमात्मा की ओर से हम बच्चों के लिए दीपावली की सौगात होगी। यह बात बीके डॉक्टर गोपचरण सिंह ने गुरु चरण सिंह ने गुरुवार को पुराना हाईकोर्ट लेन स्थित संगम भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। कार्यक्रम को बीके प्रहलाद भाई ने भी संबोधित किया। उधर माधवगंज स्थित प्रभु उपहार भवन में आयोजित कार्यक्रम में लश्कर केंद्र प्रभारी बीके आदर्श दीदी ने कहा कि दीपावली पर हमें सुखी संपन्न बनाने के लिए दीपों की तरह सजावट मात्र ही नहीं परंतु वास्तविक रूप में अपनी आत्मा को अलौकिक करना यही श्री ने लक्ष्मी जी का वरदान होगा। बीके ज्योति बहन ने कहा कि सर्व के प्रति स्नेह प्रेम की भावना रखना ही वास्तविक भाई दूज का पर्व है ताकि हम एक दूसरे के अंदर विराजमान आत्मा को देखते हुए पिता परमात्मा की स्मृति से भाई भाई की दृष्टि पक्की करें और इस दृष्टि से आपस में स्नेह प्यार का लेन देन करें। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में मौजूद महिलाएं व बच्चे राम राम। साईं बाबा का किया विशेष श्रृंगार, 8 क्विंटल अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया गया। विकास नगर स्थित साईं बाबा मंदिर पर गुरुवार को सर्वोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर साईं बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। शाम को साईं बाबा की आरती के उपरांत 8 क्विंटल अन्नकूट का भोग लगाया गया। मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष योगेश शुक्ला ने बताया कि अन्नकूट उत्सव पर 8 क्विंटल राम भाजा का प्रसाद वितरित किया गया है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने साईं बाबा के दर्शन कर सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। लाला गोकुल चंद जैन मंदिर में शांति महामंडल विधान भगवान महावीर स्वामी की पूजा अर्चना करते जैन समाज के लोग भगवान महावीर स्वामी का अभिषेक कर किया विधान पूजन। सिटी रिपोर्टर ग्वालियर। लाला गोकुल चंद जैन मंदिर लोहा मंडी में शांति महामंडल विधान का आयोजन गुरुवार को किया गया। इस विधान में भगवान महावीर स्वामी का अभिषेक एवं शांति धारा की गई। तत्पश्चात आगरा से आए प्रतिष्ठाचार राकेश जैन के मार्गदर्शन में मंत्रोच्चार के साथ विधान का पूजन कराया गया। विधान में सौधर्मेंद्र मनीष कुमार जैन, अरुणा जैन, मुकेश कुमार जैन, पल्लवी जैन, मोहित जैन एवं नमिता जैन सहित वहां मौजूद सभी श्रद्धालुओं ने भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अष्ट द्रव्य के अर्घ समर्पित किए। जैन समाज के प्रवक्ता ललित जैन ने बताया कि इस अवसर पर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पदम चंद्र जैन ने राकेश जैन का सम्मान किया। इस अवसर पर राकेश जैन ने कहा कि यह मानव का जीवन हमको मिला है तो अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाए। हमें चिंतन करना होगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मात्र कमाने और खाने के लिए मिला है। जीवन भगवान महावीर स्वामी के मूल सिद्धांत अहिंसा और अपरिग्रहवाद को जीवन में उतारने का प्रयास करें। अपने प्रत्येक कार्य को हिंसात्मक तरीके से करो। उठावनी। अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, हमारे पूजनीय श्री दौलत राम जैन बर्तन वाले का निधन 16/11/2023 गुरुवार को हो गया। उठावनी। आज दिनांक 17/11/2023 शुक्रवार को दोपहर 3 से 4 बजे तक स्थान जैन मंदिर लोहा मंडी ग्वालियर पर रखी गई है। शोकाकुल राज रानी जैन पत्नी पारस कुमार जैन, भाई मयंक जैन, चिराग जैन पुत्र अमित, मोहित, अभिषेक भतीजे एवं समस्त जैन परिवार प्रतिष्ठान मनीराम वृंदावन लाल जैन फोर्ट रोड श्री बालाजी बर्तन भंडार किलागेट मोबाइल नंबर 8770923765 उठावनी। अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरी धर्मपत्नी श्री कमलेश धामानी खंडेलवाल का देवलोक गमन हो गया है, जिनकी उठावनी दिनांक 17/11/2023 गुरुवार को दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक सुदर्शन एनक्लेव चाचा जी की मल्टी जैन मंदिर के पीछे ओल्ड हाईकोर्ट चौराहा लश्कर ग्वालियर पर रखी गई है। शोकाकुल परिवार भगवान दास धामानी पति मुनीम जी, सुनील धामानी, अमित धामानी पुत्र, कृष्णा धामानी पौत्र एवं समस्त धामानी परिवार प्रतिष्ठान सुनील एंड सन्स भगवान दास अरुण कुमार फूट मंडी एवी रोड ग्वालियर मोबाइल नंबर 7389003101, 9893051614। पुण्य स्मृति। तृतीय पुण्य स्मृति दिवस 17/11/2023 परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री महेश प्रसाद श्रीवास्तव अमायन वाले सेवानिवृत्त डीई, जो आपके आशीष स्नेह मार्गदर्शन और स्मृतियों को कोटि कोटि नमन श्रद्धा नमन। धर्मेंद्र इंद्र श्रीवास्तव पुत्र पुत्रवधु कौमा मिलन मीनल पौत्र पौत्रवधु डॉक्टर पूजा और डॉक्टर पुष्पेंद्र श्रीवास्तव पौत्र दामाद प्रसून पौत्र एवं समस्त श्रीवास्तव परिवार प्रतिष्ठान ऑक्सी पावर कॉम्प्रेस्ड गैस बानमौर DBA स्टोन क्रेशर बिलौआ मोबाइल नंबर 9425308258। दैनिक भास्कर पुण्यतिथि श्रद्धांजलि और शोक संदेश भास्कर@.com से घर बैठे बुक करें। फोन नंबर 9772019222। आप सभी को नम्र आंखों से श्रद्धांजलि। बजरंग भक्त मंडल ने 800 किलो चारा गायों को खिलाया। राम राम। आप सभी भक्तजनों को प्रणाम। सीताराम। बजरंग भक्त मंडल ने 800 किलो हरे चारे का गऊ भोग लगाकर गौशाला में दीपोत्सव मनाया। बजरंग भक्त मंडल द्वारा विगत 4 वर्षों से मार्क हॉस्पिटल गौशाला गोला का मंदिर में प्रति सप्ताह की जाने वाली गऊ भोग सेवा के क्रम में गुरुवार को मंडल के दानदाता एवं गौ सेवकों के सहयोग से 800 किलो हरे चारे की गौ भोग सेवा की गई। आज की सेवा में 200 किलो हरे चारे को की सेवा अभिषेक शर्मा द्वारा, 200 किलो हरे चारे की सेवा कृष्ण बिहारी गोयल द्वारा, 125 किलो हरे चारे की सेवा गुप्त रूप से डीडवाना ओली बच्चों द्वारा। 100 किलो की सेवा अनिल गुप्ता द्वारा, 100 किलो की सेवा अमित अग्रवाल द्वारा की गई। इस अवसर पर गौ सेवा में मंडल अध्यक्ष आशीष मंगल, कोषाध्यक्ष रामकिशोर मंगल, उपाध्यक्ष अमन गर्ग वगैरह आदि सदस्य मौजूद थे। सीताराम किया गया है किसी एक विशेष धर्म से संबंधित नहीं है। नवजात का रोना सरना में गीता में क्या है इसका वर्णन है। जी मम्मी जी, अच्छा जी, वो समझ गया। हाँ, कितने रुपए देने? 35 ही देने, 5 जमा है वाके 40 के दे ले। ले आता हूँ। Thank you.